السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآية، الله عز وجل نسيم ناني ظالم مقوى زيدي كلك يلي أنبائي من يكم زلي الله عز وجل وهم na akasema nimefunuliwa wahi mimi na wala hajafunuliwa chochote katika wahi. Wa man qala saunzilu mithla ma anzala Allah, na yule atakayesema nitateremsha mfano wa yale anayoyateremsha Allah azza wa jalla. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala: wa min hadha an-namat man a'rada 'an al-fiqh was-sunan wa ma kana 'alayhi as-salaf min as-sunan. Na anaingia katika mkumbo huu, aya hii inamhusu yule ambaye atakayejiepusha na kuisoma dini ya Allah azza wa jalla na sunna za mtume wa Allah na yale ambayo walikuwa nayo wema waliotangulia. Wa ma kana alayhi salaf min as-sunan, na yale ambayo walikuwa nayo wema waliotangulia katika sunan. Fayaqulu khatara fi waqa'a fi khatiri kadha wa kadha, akasema akili yangu mimi limenijia jambo fulani na jambo fulani. Au waqa'a au akhbarani qalbi kadha wa kadha, au moyo wangu umenisimulia jambo fulani. Fayahkumuna bima yaqa'u fi qulubihim wa yaghlibu fi khawatirihim, ikawa wao wanatoa hukumu kwa watu kwa yale yenye kupita katika nyoyo zao au yale ambayo yenye kughilibu katika akili zao. Ibadallah, qawlun ala Allah a'zamu dhanbin alladhi 'usiya Allah bihi fi hadha al-kawn, jambo la kumsingizia Allah azza wa jalla, kumzulia Allah azza wa jalla madhambi haya ni katika madhambi makubwa aloasiwa Allah azza wa jalla katika ulimwengu. Allah anasema wa man adlam mimman itara ala Allah kadhiban, na ni nani dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule ambaye mwenye kumzulia Allah azza wa jalla uongo. Alipokuwa akitaja aya hii, Sheikh Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala anasema, yaqulu ta'ala لا احد اعظم جرما ممن كذب على الله, hakuna yoyote mwenye kosa lilokuwa kubwa zaidi kuliko yule mwenye kumsingizia Allah azza wa jalla uongo. Bi an nasaba ilayhi قولا او حكما وهو تعالى بريء منه. فكلكم نسبشي الله عز وجل قولي او حكمه، هل يقوى الله عز وجل يكون بالنا يقوله؟ وانما كان هذا اظلم الخلق نهو مكوى نظالم قوة زيدي كتك فيوم، لان فيه تكذيب الله وقوى نانياك كنا جامبو، لان فيه تكذيب الله وقوى نانياك كنا يلفانيا كنا جامبو لكم كذبيش الله. وتغيير الأديان نقبلش ما جيزو يا الله دين يلقو جنايو mtumewake akawa mtu anasimama au anazungumza akamzunia Allah akamzunia mtume wake, dhambi yake inakuwa kubwa kwa kuwa anabadilisha maagizo ya Allah aliyoyaleta katika hii dunia, na watu wakaamini yale ambayo yeye anayosema. Huyu amekuwa ni dhalimu mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla kwa yale anayoyafanya na anayoyatenda. Anasema Allah azza wa jalla, wala taqulu لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل. الآن أنا سيما الله نعلم سيسيما قيالي أما يلسفيوا نندمزين كسيما هي اليام إلى حلال نهي اليام إلى حرام مكمزولية الله عز وجل ورنقه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقوالي أما ونكمزولية الله عز وجل ورنقه نواتوا أما هوا فنكيوي كتك من بياو هوا فنكيوي كتك دنيا ياو ولا آخر ياو. الله ناني آيهي أنا تحذرشا وإسلام يجام لكم زلية ووغو وكو يسيما يلي أمايو هنا علمنا يؤيا وكو يتولي فتوى وما جمهين حلال جمهين حرام هيا لما فنديسو يمتومي هيا هيا فكتك ديني وإسلام هل يقوى هديو لتكسيما هنا علمنا جو ولا هنا وتنبوزنالو ولا هيا كاد رسانيا كجفنزا ولا نجام ومالو هل يبو كتك قرآن ولا سنة باسي سوزي وليوبيت وليقوانايو basi tu watu wanaona ni mambo mageni, basi tu jamii hawaitaki. Hiyo iliyokuja katika sunna ya mtume ikawa ni sababu ya mtu kuipiga vita au kuikataa au kulipinga jambo ambalo lipo katika dini, au ikawa ni sababu ya mtu kulifanya au kulieneza jambo ambalo aliwakuta tu wazee na watu wanalifanya kabla yake, haliyakuwa katika mafunzo ya Allah azza wa jalla. Jambo hilo halina dhambi hii Allah Azza wa Jalla hata kwa mtume wake kipenzi wake ambaye ni mbora wa viumbe katika ulimwengu huu mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah alisema juu yake walau taqawwal alayna بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نلو كما أنك تزولي محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل أنك تزولي محمد بعد يمنين لأخذنا منه باليمين تنجم شكا فمكون وقليا ثم لقطعنا منه الوتين كش تلقات ولم شفا ميواك فما منكم من أحد عنه عاجزين. هكونا يوتي أتكيزوية هتكها haya ambayo tumekusudia kumfanyia Allah mpaka kwa kipenzi chake mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha jambo hili halipo kwake yeye. Lau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, anasema Ibn Kathir rahimahullah, yani Muhammad law kana kama yaz'umuna muftariyan alaina fazadat ar-risala, law Muhammad angekuwa kama wanavyojidai makafiri akatuzulia sisi akazidisha katika hii risala tuliompa au nakasa minhu shay'an au akapunguza kitu au qala shay'an min indi nafsihi thumma nasabahu ilayna, au akasema kitu chenye kutoka katika nafsi yake kisha akatunasibishia kitu hicho kwetu sisi, la ajalnahu bil uquba, anasema walaysa kadhalika, hayupo katika hali hiyo Muhammad, basi angefanya hivyo la ajalnahu bil uquba, tungemharakizia kumwadhibu katika dunia. Sio jambo jepesi. Akawa mtu anazungumza katika dini ya Allah, anatoa hukumu katika dini ya Allah, anasema jambo katika dini ya Allah, kama vile walivyokuwa watu maskani wakazungumza habari ya siasa, wakazungumza habari ya mipira, ikawa wana wanapiga zogo katika maeneo yao, halafu walipokosa mipira na siasa wakaanza kuizungumza dini ya Allah. Mmoja akasema hili, mwingine akasema lile, hali ya kuwa hawana ilmu katika yale ambayo wanayozungumza. Hii ni dhambi kubwa, kwa sababu alqawlu ala Allah bila ilmi aynu ala Allah bil kadhib, aynu al kadhib ala Allah, kumsemea Allah azza wa jalla basi na ilmu, huo ni uongo moja kwa moja, mtu anamsingizia Allah azza wa jalla. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن سمعتم صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تمينسيما حقيقة كنسيمي أوغو ميمي سيساوى نكمسيمي أوغو متو مغيني يويوتي أتكي نسيمي ميمي أوغو أكاني زوليا بس أهلاي مكازياكي كوا كتك موتو وجهنم. لكزانغو هاي المسألة مزيتو سانا أمو يمينيا كتك جميييتو يباني kujiona sisi tunaijua sana dini, kwa kuwa baba yake mtu alikuwa shekhe au alikuwa mshika funguo katika msikiti au alikuwa ni mwana kamati katika msikiti au alikuwa na vitabu alioviacha katika mtaa wake, akawa mtu anajihisi yeye ni mtu wa peponi au anajihisi ana elimu au alisoma madrasa zamani, akawa anaimbisha watu kasida na talqini na mambo ya bid'a ambayo yalikuwa yapo katika zama hizo, akawa anahisi nafsi yake ana nafasi na ana fungu la kuizungumza dini hii bila ya kusoma. Haya ni mambo yaliyoenea sehemu kubwa katika jamii yetu, kujizungumzia mambo ya dini pasi na ilmu, hali ya kuwa madarasa yako matupu misikitini, hali ya kuwa watu wako mbali na kujifunza dini yao. Mtihani ambao uko katika jamii yetu ya Kiislamu kwamba wengi wetu ni mutaalimuna, tunajifanya tunajua, panapofunguliwa madaris watu wani kujifunza kitabu cha mula wao, sunna za mtume wao, dini yao ya Uislamu kwa dalili, hawana muda katika jambo hili. Kwa hiyo watu wanabakia mitaani wakawa wanaizungumzia dini vile wanavyojua wao, wanavyojua wao wenyewe. وقد اقتر بهذا الامر الجاهله من المسلمين نوامجينجيكيوا وكدانغانيكا wale wajinga katika waislamu ambao tuko nao, ikawa wao yansibuna alahaditha, wanazisimulia na kuzinasibisha hadithi nyingi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa mtume hakusema maneno hayo, hali ya kuwa maneno hayo ni maneno ya kutungwa kwa mtume wa Allah. Haya pia yanamfanya mtu aingie katika yale ambayo tuliyotaja. Ukisimulia hadithi, ukitaja kisa, ukilitaja jambo katika dini, ukitaja hukumu katika dini, ipo kinyume na yale uliyozungumza, kwa kuwa umemsikia fulani au umehifadhi udogoni au mambo ambayo yako mitaani, yote ikawa ni mambo ya uongo, hakupo hayapo katika kitabu cha Allah au katika sunna za mtume, wewe unaingia katika dhambi hii. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tumesema katika hadithi ambayo ametaja Ali radhiyallahu ambayo imeja Imam Bukhari na Imam Muslim, la takdhibu alayya fa innahu man yakdhib alayya falyalji an-nar, msinizulie uongo mimi, yoyote mwenye kunizulia mimi uongo aingie katika moto wa jahannam. Hii ni dhambi kubwa, dhambi nzito, lakini leo ni jambo jepesi katika maisha yetu ya kawaida, katika midomo yetu, mtu akawa anabishana mambo ya dini, akawa anaizungumza dini, bali akawa amezama katika bid'a ya maandamano au ya siasa au ya maulidi au nyinginezo katika mambo ambayo Uislamu haukuja nayo, akawa anayahami mambo hayo hali ya kuwa mtume wa Allah hakuyafunza wala hakuyataja. Bali msiba mkubwa zaidi ni watu watu wakawa wameingia katika mlango wa shirki, wanamshirikisha Allah Azza wa Jalla, kisha wanasimama baadhi ya watu kujuzisha mambo hayo, kwenda kuomba katika makaburi au mizimu au mapango, au watu wakataja kwa majina yasiyokuwa ya Allah wala mtume katika maombi yao, bali watu wakawa wanamshirikisha mtume katika dua ambazo hafai kuomba isipokuwa Allah Azza wa Jalla. Na wakasimama watu ndani ya jamii wenye kuonekana wana ilmu kwa kuwa walizaliwa mwanzo, wenye kuonekana wana thamani kwa kuwa wana baadhi ya watu wanawafuata nyuma yao, wakazungumza mambo kinyume na usawa. Yote hii inaingia alqawlu ala Allah bila ilmi, kumsemea Allah pasi na ilmu. Kwa ndugu zangu Waislamu, ibadallah, inawajibika sisi kujifunza dini hii alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni dini ya rehma, ni dini ya neema, bali ni dini iliyokamilika. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, neema ya Allah hii, ili tuipate neema ambayo Allah aloitaja ndani ya aya hii. Tujifunze dini yetu, tuwe na ikhlasi katika mambo yetu, tuache ushirikina katika ibada zetu, maradhi yetu, mazito yetu, turejee kwa Allah azza wa jalla. Na mlango wa mwanzo wa kumfanya mja arejee kwa Allah ni kujifunza dini yake, akawa na muda wa kukaa darasani, akamjua nani mola wake, akaijua ikhlas, akajua ushirikina ajiepushe nayo, akaijua tauhid, akajua sunna, akajua bid'a akajiepusha nayo. Kwa hiyo ajiepushe muislamu na shirki kwa namna zake zote, na bid'a kwa sura zake zote, na kuzungumza pasi na ilmu, ambalo ndio jimaa ya yote aliyotaja. Inahitajika ilmu, ilmu ndio ambayo itupe nafasi watu warudi madarasani. Kheri za vituo kama hizi, misikiti kama hii, iwe ni sehemu ambayo mirathul anbiya, mirathul anbiya, ilmu inatawanywa na watu wanakuja kuchukua ilmu hiyo bila ya kulipa chochote, bali ni wakati wao na kutazama akhira yao kule ambapo wanapoelekea. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.